خانه چې څومره دي باور سره مين او موږ تقوار وایي نبی رسول الله ای زمانه امت مؤسس دان دي مؤسس هغه انسان چې دنیا کې نیک اعمال کړی دي هر قسم اعمال دې کړی دي او ځان سره د ثوابونو ډيري وړي دي لا چې ته بر ثوابونو د قیامت پرځ لګي دي لیکن د دنیا کې پرهیز بنی کړي چا باندې به ظلم کړي چا به غیبت کړي چا باندې به تهمت لګولي چا ته به کنځري کړي چا به سفر اور کړي چا به بل حق ځای کړی وي د قیامت پرځ د आवाज شي چې راشه دبانه د چا حقونه دي دا خپل حقونه کنه واخلې دا ټول براشي او دغه به حقونه اخلي نیک اعمال به دي هغه ډيري به ټول ختم شي دسر په میدان یو نیکین پاتې نشي که حقونه خلاص شي او نعمت او که خلاص نشي بیا دا غي ګناهونه په دبانه لور کیږي پیغمبر علی السلام او مفتیس او خاردا سره دي دنیا ته هم گزارو روزه دارو تاجد گزارو حاجی صاحب ذاکر او تلاوت کوون کې خو مال ټول کړو لیکن پرهیز نه کړو ظلمونه په خلکو باندې کړو نن دا غبدام مسلې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر او باندې یو مقدمه چې په عدالت د باری تعالی کې پیښ کیږي نو دو مقدمه دي یو د داوندیانو مقدمه وي یو به داو په ولو کې چې الله زما په دبا نه دا حقوق دي یا د دین د مسلې نه زنیم خبر کړي به خبر د پاغي باندې عمل کړي او زید دین نه خبر کړي خدا دا د ما سره خیانت کړي دي او یا زما په دبا نه دا حق د ګاونډیانو حقوق دي دی. دغه مقدمه چې پیښ کیږي د خځو د قانون پر مس کې وي دا موقع معلومه خبره ده چې د خځو خدای الله تعالی دن کی لا سی په بیا دا بیانې چې دې کم سدي په خپل قانون باندې د بنیاد خبره او د خپل قانون چې د تنسیق کول هغه حقوق کی طرف کړی دي چې دا غو شروع شي چې داشي وي دي او دارنګي دا به د قانون خلاف بنشي هغه چې کم حق تل کی د خځو کړی د داغه بیان په کتابه بدن کی چته دا تهمتونه لګولې دي دا به بنیاد خبري کړې دي داسې کړې څومره نږدې علاقه ده خدای او قانون کوم اس کې همک په تاسو سمایلي چې د قیامت پر ورځ باندې دا علاقه وختنيږي د خدای کوم حقوق په قانون باندې دی هغه مطالبه کوي او د قانون کوم حقوق کی او یو بل ته کوم نسبتونه کړې دي دا غو نسبتونه مطالبه هم کیږي دې کې ډېر احتیاط پکار دی او خلک خو دې کې احتیاط نه ساتي او دا سوچ او فکر کوي نه هغه څه وایي چې راخدو صدا راخدو کوي وینځه او بیا هغه د حقوقو پروا نه ساتي هغه ته سخت نرم خبرې کوي سوچ دې د قیامت پر ځدان زمونږ مخې لراځي درن نمبر پر ایت را پاسي چې زمونږ کوم زرادي مشیران دي صدران دي او دارنګ دا عہدو والدي نه دای په خپل حقوق مطالبه دا غینو کی څلورم نمبر نوکران براشي چې ځان نوکران دي د خپل آقا خلاف هغه خپل داوی دایر کی چې الله تعالی مونږ خو د نوکران قادمانو خو دا کړی دي دا کړی دي زمونږ په حقونه دي نن سوچ پکار دي چې دا راز راتلونکي دا په دې راز باندې ودغه مقدمات ټول زمونږ مته لراځي چې انسان څنګه ژوند تیر کی الله دا مسله دې مخې ته دا خپل ژوند یاته راو چې څنګه ژوند څنګه تیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افمن آیا حقس شرح الله تکلو کری الله تعالی صدره سینه ده للاسلام لپاره د قبول د اسلام کې اسلام د قبول کړو د اسلام د احکام د قبول لپاره الله تعالی د سینه کلو کړی دا فهو نور بدا سره علی نور په مستقل نور اور رنا نر رب دی د طرف درفلنا د رب طرف نه دتا نور ملو شو رب طرف نه دتا رنا ملو شو بس یو کامل رنا د سره چې کله کامل رنا در سره ای دغه دی هغه مگر زموږه کوه چې سړی سر رنا نه پته ورو کې غریب نه مخ ته شي نه رښت ته شي د هر شي فکرې ور سره چې اس نه چرته ضروري شي ما ته نقصان ورسي او چې رنا د الله تعالی در کړی دی هغه خپل جن ته روا هیڅ مول کې په خطا باندې سه یرا خاطر نه راځي خدا کوم کا سان دي چې الله تعالی سینې ته لوي فوائد ان الله تبارک وتعالى وی هلاکت او تبایدا للقاصد قلوبهم د پار د سخت ظلمت دی چې د دې خلکو کوم سخت ظلم نه دی دا غ سخت ظلم د پار تبایدا من ذکر الله کې سخت دې ظلم نه دی لچانا من ذکر الله دا اورېدو دې چانا د من د الله نه دا اورېدو د قران نه دا اورېدو د دین د خبر نه اصل مسله دا راغره الله تعالی د داسې ظلم د پارا چې هغه د الله ذکر نه اوري دا الله دین اورېدو ته تیار نه دی نو معنا دا چې د دې زونو باندې سړي مہر لګېدلې ده دا سب زونه دي فوائلن پس کوایدا لیل خاصیتی پښتو کې معنا لیل خاصیتی قلوبهم دا هغه زونه د پاره چې هغه سب شي دي چانا من ذکر الله د ذکر د الله تعالی دا اورېدو د ذکر د الله تعالی نه د دې خلکو چې کوم زونه الله سب کړی دي دا غي د پاره ته وایي دا سب دي دا ناکار شي دي فوائلن پس کوایدا لیل خاصیا قلوبهم د چا دا تور چې تور وی زونه د دې خلکو تاسو معنا خو دې څه دي هغه صفوال دې خو تنه کوروالې چې زړه ته ورشي بیا کو څه شي نه دې سنا چې زړه دې دې من ذکر الله او قران د الله تعالی نه ذکر په معنا د قران کړه د قران دې زړه ته ورې نن ټول د قران دې زړه ته ورې قران قال سوق مقدمه را دي دغه دې دې لا شي تاسو عدالت نه لا شي مدرسو ته لا شي چې مدرسو ته څومره مصالح راځي عدالتونو کې څومره مقدمه دې خپل تاسو سوچ کې داخله کوم کړې اولائک دا کسان فی ضلال مبین دی پا گمراہ اختیار کری اختیار گمراہی کری دا خلقا اللہ نزلہ اللہ تبار دا نور بیان دے چا اللہ تعالی حق از منہ دنور نا دکری دیا نور سے شہ دے اللہ نزلہ اللہ تبار کو تعالی رانی کری دی احسن الحدیث دا دور نا خیستہ خبری آخیستہ خبری کنی دی کتابا چاگا قرآن مجید دے اللہ تبار کو تعالی قرآن مجید رو لے دو دا دینا عمدہ کلام اور عمدہ خبری نوری نشتا خلق نور وی دا خبری خیلی دا خبری اصل خبری دا قرآن دی اصل بیان دا قرآن دی اصل واضح و نصیت بچارے دا قرآن دی متشابہن خدا سے قرآن مجید چی یوشان دی مضامین دا مضامین دی او بل قرل دی دلی دی یوشان مضامین دی یو مضمون بیانی بل مضمون بیانی دا مضامین و پمیس کے مشابہت و مماثلت دی مسانیہ چی بیا بیا بیانی گی احکام دا قرآن مجید وازن دا قرآن مجید واقعات دا قرآن مجید تاسو گرا قرآن مجید بار بار احکام کل بیانی وازن بیا بیا نصیتنا کئی نصابنا بیانی واقعات دا امم سابقا بیانی هر قسم راہنمائی دے انسان کئی مسانی معنی بار بار او دامو گو رہے چی دا قرآن مجید پل اسلو سر چرت دا چازلت تنجیگی نا دادا سے او کتاب دے جسم رہے للے دمر بل محبت سیوا کیجی ہر یو کتاب دستو نا بدے زلطن شی لیکن دا قرآن دا اردو دلستو نا زلطن جی گی نفا تک شعر منہو چی اریگ دی ریگ دیدل پی جانا ہے رفیدل رفیدی اریگ دی چانا منہو دا عظمت دے قرآن مجید نا دلود اللہ زینا سرمنی و زون دا کسانو یخشان ربهم چی اریگ در اقبلنا چی کم کسان دا اقبل رب نے اریگی دا قرآن مجید عظمت چی بیان شی او دا غی پوڑان دی دا قرآن بیان کی گی نا غی باندی رفن دی راشی سرمنی رفی گی زلی رفی گی اغی تا دا قرآن عظمت معلوم دی چی دا قرآن دا کم قسم کتاب دی چا تا چی عظمت معلوم نی بادشاہانو سر چی کم سرے ناس بی نو بادشاہانو عظمت اگر تا معلوم دی چی دا کم قسم خلق دی او ممکن تا دیہاتیان که دا بادشاہانو مجلس تلار شو نو ممکن دا غی عظمت ندی معلوم ندا غی دا آداب و لحاظ ممکن زان لپا پکی دغس ناشولت خبری حل تولو دغس مثال دا قرآن دے چی دا قرآن عظمت چاہتا معلوم دے یاد ساتا ہے کہ سنگا عدب اور احترام کئی او سنگا دا غی کیفیت دی دا صحابہ و کیفیت تا اس تا معلوم دی چی قرآن بلوستے دے نو آغی بانے با برکل دا سو خونے با پی دا پاسن او درے دلو او دا قرآن دا وعیدار دا قرآن دا عذابونا آغی بانے با قسم خوف و خوف دا صحابہ و دا شانو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء اغا فرمائی چی دا شان دا صحابو تیر صحابو پوڑان دی برا قرآن عظمت بیان سنو دا چل گو سمت علین جلودهم بیابا نرم شو اغزلون ددی و قلوبهم او دا سرمن ددی اغزلون ددی اغبا نرم شو ستا الى ذکر اللہ ذکر دا اللہ تبارک و تعالی تا چه کلب دا اللہ تعالی دا رحمتون و بیانو یعنی حمتون و بیانو آغرا پیدل اغا خوف تا تینا لرشو او بیابا نرمی را لکنو دی که ذکر دا اللہ تعالی تا بس یو سم مسئلہ دا غدا چه کم یا اس سرے پا ذکر دا اللہ دا اغا پزنون کی نرمی را دی نو کوئی شای پا دیوانی چه دا دی مومن صفات دی او دکی اللہ تعالی محبت دی خیلی نوری دکی خیلی ذالکا دا کتاب خود اللہ ہدایت دا اللہ تعالی دی دا قرآن اللہ تعالی ہدایت را لے گلے دی یهدی بھی ہدایت کی اللہ تبارک و تعالی پا دی سرا من آغا چاہتے اشاو چو غواری چاہت چا اللہ غواری بس ہدایت دو کی و کم از کم تا استقبل معلوم دینا بزرگوان ہوئی طلب پا تار دینا دا اللہ سے طرف نہ دیا تز فیصلو تا گورا و طلب کو زن کی پیدا کول پا کاری کنا چلی اوشی طلب تاکی نشتا جستو جو نشتا ندا دینا رست دلتا دیا سو ہے ستا ناستے و من یدلل اللہ و اے آغا سو چی بیلاری کی دلر اللہ تعالی خما لہو نبید در پارا من حادن راہنما بیا سوک راہنما دی چا اللہ بیلاری کی نبر سوکتے چاہنا بیا پلاری کی نا بر سوک نشتا افمیت تقی آیا حاغ سوک چی بچ کبھی بی وجی ہی پا مقبل سراسو العذاب شدت دا عذاب دا خبل بدن نمخصر کلداسی کی و کلداسی کی اگا شدت او سختی دا عذاب پا مخ بچ گئی یوم القیامہ دا قیامت پر از کمن آیا دادے پشان دا حاغ چا چا اگا محفوظ دی دی عذاب نا بالکل نا مومن زان لا خبر دا اور دے زان لدی تا سمیں دا دلاس پی بے تلیلی او مقبل داسی داسی کئی چا دی اور نزا سنگ بچ شم دا نور بدن پی دا سنگ بچ کم پنو بشی بچ کے دے وقيل للظالمين ابو الى شجاعه ظالمانو تا ذوقوا ظالمانو مراد تا کران دي ذوقوا اس کہتا سو ما كنتم تكسبون سزا ده هغه مالو چې تاسو کوله په دنیا کې دنیا کې چې کنه تاسو او دغه مخوان دي غریبانو راخي يوم يسحبون في النار على وجوههم دا غره سراخي به داسې په دې مخوان دي مخ په کته خپل په باندې کړي وي راخي به ذوقوا ما سزقر ولغون ته کنه دغه څه کوي کنه چې څنګه به دې زخم څه کړي او کنه دغه الله تعالی داسې کسان مؤمنان وي شان کې دي شنه کذب الذين فتحقیق سره نسبت دروغ کړو قران او چاته انبیاء او تا من قبلهم مخکد دینا نور خلقم د خپل پیغمبرانو تکذیب کړو فاتاهم العذاب راغ دې ته عذاب من هيسو د تاسو طرف نه لا يشعرون چې دای پای باندې پویدل نه اډ پته ورته الله تعالی په غي عذابونو راوست مخکې قومونو بیان شوه دي فعذابهم الله الخزي اوس خپل په دې باندې الله تعالی رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې چې الله ته عذاب راوست رسوای شو ولا عذاب الاخره اکبر اور خامخا عذاب د اخرت ډېر لوی دی د دې لپاره لو قانون یا لمون کدی پویدل کدی چر پویدل دی د پیغمبرانو تکذیب نه کو پیغمبرانو ته به نسبت دروغ نه کو ولقد ضربنا للناس او په تاج سره بیان کړی دی موږ د خلکو لپاره فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل هر عمد مثال الله تعالی وو عمد مثال نه ما دې ته بیان کړی دی سره پاره لعلهم يتذكرون دې لپاره چې د خلک نصیحت والی په دې مثالونو سره نصیحت والی ولوک سم شي قران عربی دا قران مجید دی په لغت عربی کې غیر ذی عوج نه دا قران مجید خاون د شکونو او خاون د اختلاف عوج عبد الله بن عباس سے بھی مراد تن اختلاف تے چې په دې قران مجید کې اختلاف نشتا په دې کې شکونه نشتا او دارنګ دا قران مجید چې کنه دې کې هیڅ کو غوالي نشتا عوج کو غوالي توي قران کې نه څه شک شتا نه په دې کې څه اختلافات شتا او نه دې مزامینو کې اوپر سره زیاده ضد شتا لعلهم دیده پارا چه دی یتقون زان بچگی دیده پارا میں قرآن عربی جبا گرولی گو چه اول مخاطب دی عرب دی دی پلی پویشو زان بچگی دی جہنم او دی مخالفت دا اللہ تعالی نا ورب اللہم صلاح بیانی اللہ تبارک و تعالی یو مثال دا جلن دی یو غلام دی فیه شرطاو چه پائی که گن شریکان دی یعنی مالکانی گن دی متشاکسونا بد اخلاقا او زیدیان دی بد اخلاق او زیدیان دی یو تن غلام ته ورشه ته داکارو کا قابل ورته دې مخالف کار وکه بس هغه غلام حیران دي چې دوه منم تاسو منډوي دا هغه غلام غریب زړه اوچوي ټوټي شي او دا وی چې دې کسان د لاسه خصوصین کڼ کا پر ګرځیدنې بل طرف ته بل غلام دی هغه یو تن دي بس شرط یې چليږي هغه سړی معادل دی منصف دی انصاف کوونکی دی کم طرف ته چليږي هغه یو طرف ته لاشي هغه غلام مطمئن وي واپس راشي دې غلامانو حالات څنګه دا چې کوم د غانو سوي نو ګرمي تاسو د خپل مسله معلومه ده او چې یو تر نو ګري زم مسله معلومه ده د کته مثال د شرک او د ایمان ده مؤمن چې بس یو الله ته لاس نه سړي دي خو مطمئن دي الله تعالی تمام ضرورت پوره کوي او کافر کله یو بوتل منډه وي کله بل وي یو کار نه کیږي زړی اوچوي نو دا د شرک مثال دا غلام دي چې دا غن خود سری مالکان دي او د ایمان مثال دا هغه غلام دي چې دا یو مالک وي څنګه چې دغه پته تاسو ته دا یو مالک والا غلام دی پر احد کړي او دا بل همیشه مصیبت کړي دغه سه مشرکان دلته مصیبت کړي اخرت کې به مصیبت کړي متشاکسون بد خویه ته ویل کیږي بد اخلاق زیدیان ورجلا اور بل غلام دی سلام علی رجل ان کی خالص دی او تند دی هل یستوی یعنی مسلا آیا دا دوالا برابر دی پا حالت کی ندی برابر چکم دی یو تند دی دا غسلی مزیدی راحت دی آسان دیا دا او چی دا دا گانو دی غیر خود بس غشی دی دو کرد الحمدللہ تاسو وای چې تمام سنا صفت الله لره دی بل اکثر هم بلکه اکثر دی لا یعلمون دی نپویگی اصل مسئلہ داوا چې کله به حضور صلی الله علیه وسلم دی کافرانو ته د دی خدایانو دا حالت بیان کړ چې تاسو دا خدایان چې دی دا به وسدی دا داسې دی دا داسې دی شرک داسې دی چې کله به د دې قباحتونه بیان کړ نو دی وایي چې بس همیشه دې نو خدایانو پسې لګیدل دي مونږ پسې لګیدل دي بس دې به د دنیا نه راشي مړ به شي مونږ به نخلاص شو الله تعالی دا غي جواب ورکړي چې دا مرګ خو په ټولو باندې راځي نو د بل چا په مرګ خوشحالي کول سړی ته فائدہ نه ورکړي اوس که مرګ په یو انسان نه اتلی او په مونږ نه راتلی نو مونږ به هغه په مرګ باندې خوشحالي کړې وو چې زه دې مړ شم مونږ خوشحاله یو لیکن کله چې دا مرګ په هر انسان باندې خپله راځي نو بیا د بل په مرګ باندې دا انسان خوشحالي ولې کوي مونږ هم ګوره دا کمې ډېر زیات دی مونږ د یو انسان په مرګ خوشحالي کو چې دې مړ شه نو ته چې ته د دې مرګ نه بچ کېدونکې ها که ته د مرګ نه بچ کېدې نو بیا به تا خوشحالي د بل په مرګ باندې کوله ندی بداوی چې نبی علیہ السلام بلا شک لاس پت شو الله تعالی وی انک میتون بیشک ته هم د دې دنیا نه رحلت کو انکه سفر کو انکه و انهم میتون او دی عمری دا نه چې تبد دنیا نه دی او دی بوی نبی ا دې هری په دې باندې خوشاليږي چې تاسو وی بس تاسو جلو شنو موږ در نه خلاص شو دا مرکو په دې باندې راځي نو تاسو مې چې کم شه ته انسان راځي په فلک داراګه پاږي د خوشالي چره نه کوي ثم انکم بیا په دای چر تاسو اے مؤمنان ور کافرانو اے ظالمانو مظلومانو یوم القیامت دی قیامت پر از عند ربکم پنیز درک بل تختصمون جگڑی کوئی دیو بل سرا مظلوم بقل حقون غواری دا ظالم نلکتن من در قدا حدیث تفصیلو کو دا قیامت پر از بدا جیبتا ما شوی چار سڑی با بل سڑی دا دی مرغب نیسلی چو پتا بانی می دا حق دیو مال دا حقون راکا عدالت دا باری تعالی تا بیر آخ کی چې دا ولوی تماشای چې چا ظلمونه کړی دي دا غي بالته صحاله دي خدای چې په ټول به کړی نه او پند پند اوره تماشا خو غي خدای را چې ټول غراګيري هر انسان سر به فلفي دا سموسوي چې د محشر پر ورځ باندې دا الله تعالی دا غا عدالت هغه ټول مقدمات چې دا برازي دا برازي هر انسان له فکر دې په کار دل او آیا حضور چې کولاو کې الله تعالی سودره هو سینه د اسلام د پاره د قبول د اسلام فهو على نور دیوی پرنامانی من ربیه ده طرف در افقلنا دیده پشاند آغا جا چا اللہ تعالی داغ پسینا بانی مہر لگو لی نده فویلن پس تبایی دا للقاسیت قلوبهم ده پار ده سختو ده چا للقاسیت ده پار ده چا داغ سختو زلونو ده دی منافقانو کافرانو چی سخشیوی دی زلونو ده دی چانا للقاسیت قلوبهم چی سخشیوی دی زلونو ده دی من ذکر اللہ ده اوریدو ده ذکر ده اللہ تعالی نا اولائک دا کسان فی دلال مبین دی باغا خطایا اخکار کری اللہ نزل اللہ تعالی را لیگی احسن الحدیث دا طولنا عمد کلام کتابا قرآن و مجید متشابہن چی او شاندی مزامین دلی مسانیا بیا بیا بیانیگی احکام موائز واقعات دلی تخشعر منہو چیوریک دلی چانا دا عظمت دلی قرآن نجلود اللذین ازلون دا کسان جلود پمانا دا زلونو سرمنی دوارو تشامل دلی یخشان ربهم چیریگی در اخبرنا چې کله قران کې کوم وعیدات ذکر دي سزاګان ذکر دي بالکل دې اوریک دیږي او وخت ته اوریږي ثم تلینو اور بیا نرم شی جلودهم هغه سرمنی ده دی او زړه ده دی چې کله دی ووري هغه ایتونه در رحمت ووري نو نرمي پکې راشي او نرم شی خدا الا ذکر الله ذکر د الله تعالی ته دي سره اطمینان راځي ذالک هو الله دا قران هدایت د الله تعالی دی يهدي به چې هدایت کوي پدې سره منا غچاته شاو جو غواړي ومن يهدي الله واغسل جبلار کی دلرا اللہ تعالی فما له نشته پارا من هادن لار خونگه افمن یتقی آیا غسل چ بچ کوي په مخبل سرا سو ال عذاب شدت عذاب یوم القیامت دی قیامت پرز دے دے پشان دا غچا چا محفوظ دی عذاب نہ نہ دے وقیل للظالمین او ویل ش ظالمان تا زو کو اوسا کہ تاسو ما کنتم تکسبون سزا دا غمان چ تاسو کولا کذب الذین نسبت دروغ کړو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نبی انبیاء او تا فاعطاهم العذاب ورک دوی ته الله تعالی عذاب رولې ګ الله تعالی دوی ته عذاب من حیث د داسې مکان نه لای شرون چې دوی پاغې نه پویدل فعذابهم الله الخزي فسقول په دوی باندې الله تعالی رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ول عذاب الاخرته او خامخ عذاب د اخرت اکبر او ډیر لوی دی لو کانو یعلمون که دوی پویدل نه چرته به نسبت د دروغ نه کو ولقد ضربنا اور بیان کړی دی موږ لناس دی خلق ته فی هذا القران په دې قران مجید کې من کل مثل هر عمد مثال لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دی نصیحت واخلي قران عربی یا دا قران لغت عربی کې غیر ذی عوج شنه دی خاون د شک او د کوزوالی او د اختلافات لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی ځان بچ کی په دې قران سره د الله د مخالفت نه ضرب الله بیان ای الله تعالی مثلا مثال لجلن دی او غلام فی شرکا او چې پای کې غن شریکان وی متشاکسون خو بد اخلاق وی ورجلن اور بل غلام سلمن چې خالص وی لرجلن دی او تن هل یستویانی مثلا آیا برابر دی دا دواړه په حالت کې ندی برابر وای دا تو الحمدلله ثنا صفات دی الله لرا بل اکثر هم بلکې زیات دی لا یعلمون نپویږي انکا میتون پتاکی سرات کو تلون کے دی دنیا نا و انہم میتون او دی بہم رکی دن کی وی سم انکم بیا بے شکتا سیوم القیامت دی قیامت پر از عند ربکم پنی ذرف پل تخت سمون جگر بکوئے مقدمی بکوئے دا دین مخ کے ایتنو کی دا مومنان و موحدین و او دا مشرکان و عنادیان و بیان و شو چکم کسان مومنان کاملان دی اور داغی پا مقابلہ کی چکم مشرکان دی خودی عنادیان دی داغی تفصیلی بیانو شو اس پا دی آیتنو کی بیا انجام دا دی دوارو بیانیگی چه مومنانو تبا اللہ تعالی عجر او ثواب ورکی مومنانو سرا اللہ تعالی دا وعدہ کڑی دا چه کم سیزنا هم ستاسو تمنا اور عارضوی حقب زتاسو لدرکون او سمر هم چه ذررناک سیزنا دی حقب زتاسو لدرکون او خوشحاله به تاسو ته حاصلېږي. دا د الله تبارک وتعالی وعده ده چې کوم یو سړی خپله زندګي صحیح تېره کړې وي نو هغه سره الله تعالی دغه وعده کړې ده چې ستا هم صفخ وي جنت کې به هغه زه تاسو لګر کوم، تمام تکلیفونه به ستاسو نه لرې شي او هر قسم خوشحاله به تاسو ته حاصلې شي. دا د مؤمنانو سره وعده ده، د هغې بیان الله تعالی کوي او ور سرا د کافرانو د عذاب بیان هم دی چې دې کافرانو تبا الله تعالی ټکانا جهنم ور کوي او د جهنم احوال او داغه صفات سو زل بیان شوی دي او دا با تړلی پاغه دوزخ او جهنم کې پراتی. دا دوا بیانات الله تعالی دلته کوي. حضور صلی الله علیه وسلم دا الله تبارک وتعالى د طرفنا قران راوړلو. معلومه خبره ده دا قران چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خلکو ته وره نو ډیر پکې داسې و چې هغه انکار د قران نه وکړو، لیکن ډیر تصدیق وکړو د قران اور ایمان راوړلو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او د قران د حقانیت هغه قائلان شو او په دې باندې عاشقان شو. دا غي بیان هم دلته ده پکې ور سره نفی د شرک دا. معلومه خبره ده چې کفار مکه ځان له ګڼ خدایان نیسلو. حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د یو بت د ماتولو د پارولی ګلو عزا دا غی بت نومو. کله چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه ځای ته ورسید نو ده هغه بتخانه چې کم ذمہ دار کسو حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ته دا کار مکوه او کدا بت تا مات کا نو زه تا ته دینه خبروم چې تا ته به دا بت تکلیف ورسی. معلومه خبره ده چې دا بتان دی په خپل لاسو باندې جوړ کړو او بیا د خپل ګمراهۍ د وجې نه دوی هغه د نفی او د ضرر خاندان ګڼل، جوړ کړی په خپل لاس باندې دي او دې گمراهه کم کلتوب تو ګورای چې په خپل لاس یې جوړ کړو بیا به دا به نفر رسې دا به ضرر رسې. دا کدلته یو سړی په خپل لاس باندې او شی جوړ کی او بیا په دا اعتقاد لري دا سمره کم کلتوب دی او دای ورته وي چې دا بوتان با تا تا تکلیف رسې. دې کسانو چې کله دا بوتان بجو کو نو خپل به تم یری دل او نور به میرول بوتان دم په خپل لاس جو کو سوچو کا او بیا گمراهی انتها ته رسیدلی وا غه مالکان د نفع او ضرر ګڼل خپل به نه هم یری دل تاسو سوچو کا او نور به نه هم یرول. نو حضرت خالد ابن ولید ته وای کدا بوتا مات کو نو تا ته به ډېر تکلیف ورسی. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ د څه شي پروا کوي، هغه سره چې کم تبرو راغې دې پوزې لیول را خلاص کو کن کپرې کو واپ لیول غورځو. مسله دلته دا ده چې کوم یو سړی د حق دعوت ورکوي، د الله تبارک وتعالی د دین بیان کوي، نکو مخالفین دل هر قسم دنکی اور کئی دے دی داغی نیر نکی دے دے اعتماد پا اللہ تبارک و تعالی باندی وی بروسہ دی پا اللہ باندی وی لکسنگ چی پا دا موقع باندی اگر کسانو ہر سو وی. لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دا غی دا خبر حس پرواو نکلا او چی کمکار دا پار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے ہو اگر کاری پورک نپدی کی یو لوی خوش خبری د حق کسانو د پاره دا چې څوک د حق دعوت ورکون کی دي کتا سره څوک دمکې در کوي دا هغه دمکو پروا مه کوي د الله تبارک وتعالى مدد به تاسو سره وي اور دارنګي کوي انسان یو بل سره مجبور کی منکرات وتا بادشاہان وزیران یا نور کسان وي چې ته به دا ناروا خامخا کوي دا وی پروا دی نه ساتي د ناروا نه دې خپل ځان محفوظ وساتي دا مسلې نن مونږ او تاسو ډېرې پیخیږي حق بیا په ځای باندې پاتې شي او نور طرفونو ته بیا مونږ او تاسو منډې وهو چا ناس چت کړی نه چې مونږ هغه حق بیا پریخي دا څنګه دا د حق بیانونکي سره د الله تعالی مدد دې داغه بیان کیږي الله تبارک وتعالى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په واسطه د کافرانو نه تفوس کړي چې تاسو ماته صرف دومره وایي د اسمانونو او زمکی چا پیدا کړی دي نو دا خو معلومه خبره ده چې د دوی د دې بوتان نه مخکې هم د اسمان او زمکا وا دا نسبت خو قطعا دی کول نشي مجبورا دی جواب تسلیمي ورکوي چې دا الله تعالی پیدا کړی دي چې کله ستاسو د دې خدایانو د پاره هیڅ شراکت نشته نه په جوړولو د ځمکې او نه په سکې شراکت آسمانونو کې شته الله خو هغه ذات وي چې هغه د دې قدرتونو مالک وي ستاسو خدایان عاجزان دي عجز او خدایتوب دا دواړه نه جمع کیږي لږ راته دا ووایه که الله تعالی اراده ستاسو سره تکلیف رسول وکړه استاسو دا خدایان استاسو ناغا تکلیف پر کولیشی جواب داغی هم دک کوچه نا اللہ تعالی بیا فضی بانیو لی دا سی عقیده لره لکا مخی چه سنگ بیان شد دا سی دلتم بیانی گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطوائی چه زمانو خود توقر سمد دی من رہد دی مومنانو نهم چ موږ غوږ نه تاسو غون ته قائد اختیار کوی تاسو غون ته اعمال به اختیار کو زمونږه عقیدې دا دي او زمونږه اعمال دا دي تاسو په خپل طریقه چې کوم اعمال کوي کوي دي ته تهدید وای پته بوله کی چې دنیا کې الله تعالی تاسو سره سګي معلومه را چې بدر او نور غزوات کې الله تبارک وتعالى به باندې عذابونه راوستل مسلمانانو په لاسونو باندې او دا آخرت آقا عذابونا خو معلوم دی چی دی بدر ایمی و جہنم کی مبتلا بھی آئی کی با عذابی گی دا غیر بیان اللہ تعالیٰ کئی اور بے احتتام در رکو بدلی کی گی کہ انسان اگر تا اللہ تعالیٰ ہدایتو کو صحیح لار دی اختیار کرا نفیدہ دے دی چاہیو خود دو دو انسان خبر رکھو یار کله زار یو انسان فرد په دې کې دا فرد دې په په انسان باندې وای نو بیا په دې کې دا لار دې یو دې په دې طرف تر راځي نو دې په دې باندې نه راځي او چې بیا دې بیا دې په دې باندې خو ما سي دا رو کو په دا باندې خدا سي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن قد له سوك للزراد زراد ممن دا وچانا تضبو على الله بيك دروب ونقو الله دان بيك دران دا دبوار شريك دران دي دا الله تبارك وتعالى دا بابار داد دي شاد باب بيك دا الله تعالى دا بابار داد دي لكي اردي عبده السلام مشرکان دا مكي بري اور يا الله دا بار شريكان شتا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ او دے نسبت دروغو کئی قرآن مجید تا اس جہاں